programa es diu Temps de Country i avui l'iniciem amb Waylon Jennings. Salutacions de Rafael Corbí. When we dance together, my world's in disguise. It's a fairyland tale that's come true. When you look at me, girl, with stars in your eyes, I could waltz across Texas with you. Waltz across Texas with you in my arms. Waltz across Texas with you. Like a storybook ending, I'm lost in your charms, and I could waltz across Texas with you. Waylon Jennings, qui ens acompanyarà avui amb els primers minuts del nostre programa. Waylon Jennings, des del 1980, hem triat un disc que es diu About Time, aquest Music Man del 1980, per acompanyar-nos amb més d'una de les seves cançons. Un Waylon Jennings que va passar a la història, també com molts altres artistes, el 3 de febrer del 1959, amb aquell accident d'avió on varen morir Buddy Holly, Richie Valens i J.P. Richardson, amb Vic Wooper, que es va estrellar a les afores de Mason City, a Iowa, i varen morir tots els passatgers que hi portaven. L'incident va acabar sent conegut com el dia que la música va morir, a càrrec de la menció que en Don McLean va fer amb la seva cançó American Pie. En Waylon Jennings sempre es va sentir culpable d'aquest accident, més que res perquè ell va cedir-li el seient a l'avió a The Big Bopper i va ocupar el que aquest havia de traslladar-lo amb autobús a causa de que estava força constipat. En Big Bopper, en Buddy Holly, es va burlar d'ell dient-li que espero que el teu autobús es congeli, i en Waylon Jennings va contestar: doncs espero que el teu avió s'estrelli. Aquelles coses que es diuen sense pensar i que es va convertir en realitat. Més enllà d'això, Waylon Jennings, nascut el 15 de juny del 37 a Littlefield, Texas, i mort el 13 de febrer del 2002 a Chandler, Arizona, als 64 anys, ha estat un dels més grans intèrprets de sempre i un dels més grans outlaws en el món de la música country. Clyde plays electric bass, plays it with finesse and grace. Set on a porch, ain't got no shoes, picking the bass and singing the blues. Misery loves company. This old dog sings harmony. Tambourine tied to his tail. You can hear him moan, you can hear him wail. Got a dollar. Down the road you can hear her holler. Get up, Clyde, we got things to do. Let old dog sing the blues. Electric bass, played it with finesse and grace. Set on a porch, ain't got no shoes. Just a good old boy, never meaning no harm. Beats all you never saw. Been in trouble with the law since the day they was born. Raising the curves, yeah. Flattening the hills. Someday the mountain might get up, but the law never will. Making their way the only way they know how. That's just a little bit more than the law will allow. understand. They keep a showing my hands and not my face on TV. Waylon Jennings ens acompanya avui escoltant cançons d'aquest àlbum del 1980, un Waylon Jennings que va ser un personatge dels més carismàtics, fins i tot després dels seus debuts amb segells independents l'any 1964. Va aconseguir un força èxit musical a partir d'aleshores també amb aquest estil de folk country que interpretava i va començar a triomfar quan ell pròpiament dit, es va afegir amb aquest subgènere de la música country, aquest outlaw movement, del qual va ser un dels més carismàtics representants als anys 70, i sobretot perquè a través d'AM Records va poder aconseguir el control absolutament creatiu i musical dels seus enregistraments, cosa que no solia passar pas gaire amb el moviment del so de Nashville. Gran amic de gent com Willie Nelson, com Johnny Cash, amb qui va formar els Highwaymen, ha estat un dels més grans artistes amb aquesta veu tan característica que podeu escoltar i que ens acompanya. Hem escoltat les cançons Waltz Across Texas, el Clyde, i el clàssic tema dels Dukes of Hazzard, aquell Good Old Voice que ens aportaven des d'aquest àlbum. La cançó que dona nom amb aquest disc del 1980, aquest Music Man, és la cançó Sweet Music Man. She said, sing your song, Sweet Music Man, 'cause I won't be there to hold your hand like I used to. I'm through with you. You're a hell of a singer and a powerful man, but you surround yourself with people who demand so little of you. You touched my soul with your beautiful song. Even had me singing along right with you. You said I need you. Then you changed the words and added harmony, sang the song you had written for me to someone new. Nobody sings a love song quite like you do. Nobody else could make me sing along. Nobody else could make me feel that things are right when I know they're wrong. Nobody sings a love song quite like you. Let's sing your song, Sweet Music Man. Travel the world with a six-piece band that does for you what you ask them to. And you try to stay young, but the songs you've sung, so many people have all begun to come back on you. So sing your song, Sad Music Man. Making your living doing one night stands to prove to you they don't need you. You're still a hell of a singer but a broken man, but you keep on looking for one last fan to sing to. Nobody sings a love song quite like you do. Nobody else could make me sing along. Nobody else could make me feel that things are right when they're wrong with a song. Nobody sings a love song quite like you. said, sing your song, sweet music man. Genial, doncs aquest repàs, aquests minuts que hem dedicat a la música excepcional de Waylon Jennings serà un dels grans protagonistes, sens dubte, cada vegada que nosaltres puguem recordar el món de la música. Seguim i ho farem ara amb un altre disc que ens ve de gust també recordar i portar amb els nostres oients la música que serà la gran protagonista a càrrec de Tammy Wynette des del Soft Touch de l'any 1982. Thank you for making this easy for me. I needed this time to myself. Time to look over the polar. Proudly arranged on the shelf. I can't help but wonder as I look around how you could bring somebody new into a house filled with old memories, memories of me loving you. I can take my car. But she can't take my love off the bed. Maybe our love didn't go anywhere, but I think it's still hanging on here in this house. In the walls, in the air, I'll still be here when I'm gone. You tell me you've talked it over with her, and she doesn't mind moving in. I just don't see how somebody could love where somebody's love has been. My love off the bed. I can take the string off of my finger, but she can't take my love off the bed. Aquest disc que estem escoltant és de l'any 1982, es diu Soft Touch, va produir només dos senzills, un número 8 i un número 16 a les llistes de música country. Aquesta cançó no, la que hem escoltat, però és que m'encantava, aquest She Can Take My Love Off the Bed, es deia aquesta cançó. Una artista increïble i que també ens va deixar massa joven, 55 anys, encara podia haver donat molt en el món de la música. La Virginia Wynette Pugh, amb aquest nom va néixer, la Tammy Wynette, nascuda el 5 de maig del 1942 a Tremont, a Mississippi, morta a Nashville, a Tennessee, el 6 d'abril del 1998, una de les millors artistes de música country més conegudes d'arreu i una de les cantants de qualsevol estil musical més discos venuts al llarg de la història. El seu sobrenom ho diu tot, First Lady of Country Music, i recordem la seva gran cançó, una de les més conegudes en la història de la música country, la Stand By Your Man. La majoria dels seus grans temes sempre havien parlat del mateix, de solitud, de divorcis i de les dificultats de la vida i de les relacions. Durant els 60 i els 70, la Tammy Wynette va tenir 23 números 1 les llistes de música country dels Estats Units, això es diu aviat, i al costat de Loretta Lynn i Dolly Parton és la que té, doncs, una mica el crèdit de definir el que les dones serien a partir d'aquell moment en el món de la música country, si ara mateix gaudint de tantes cantants femenines de música country, en bona part és gràcies també a elles i a més al seu matrimoni que va tenir, recordem, tempestuós amb George Jones. I cried and I begged you not to go. Now it's just been 2 short weeks and you're wanting to come back, but I think there's something that you ought to know. I've rearranged the living room to suit me. I gave your favorite chair to charity. That closet you insisted on, it's mine now, so don't bring your old hang-ups back to me. I'm wearing my jeans a little bit tighter, changed my hairstyle and I'm learning how to dance. So maybe you best wait a little bit longer before you come back and give me another chance. I thank you for your call, but someone's knocking at the door and he's driving a big old Cadillac. I probably won't be home when you come to get your clothes. They're on the back porch in a paper sack. From dangerous things. that he brings. Oh, but darling, you still get to me in my dreams. Oh, but darling, you still get to me in my dreams. Fabulosa la seva música i la seva companyia. Tammy Wynette ens acompanya també uns minuts des d'aquest espai que us portem amb Soft Touch, el seu àlbum del 1982, You Still Get To Me, My Dreams i Another Chance, les cançons que també hem escoltat a càrrec d'aquesta gran cantant i que ara ens portarà amb un tema que es diu I'll Still Be Loving You This Much. Says you're my man and I love you. Years we spent together, heart to heart, never apart, just me and you. See our children playing in the yard, they're just a part, my love for you. And the house we bought and made into a home, where our love has grown, darling, I promise you. When the great Pacific turns to a field of clover, and the Grand Canyon fills up with dust, when the moon turns to blood and Jesus comes again, I'll still be loving you this much. I'll still be loving you this much. When my goal silver gray, sweetheart, I'll pray to be holding you. When Gabriel plays his final song to take us home, I'll be loving you. When the great Pacific turns to a field of clover, with dust, when the moon turns to blood and Jesus comes again, I'll still be loving you this much. I'll still be loving you this much.